teraz zaczyna. To opra i estyma, połączeni w rymach, ta sama dziedzina życia codziennego i właśnie dlatego kolektyw muzyce tu oddaje się liryce. Tej co daje do myślenia, to codzienne zdarzenia, a wśród nich jesteśmy, o tym piszemy teksty. I nie patrzę kto jest lepszy, a kto na dole, ja się bujać wolę. Razem z kolegami, opra i estyma, ten plan wykonany. Jankas międzylesie, opra i estyma razem z lirycznym przekazem, po raz pierwszy w takim składzie. RZM słychać na Barteza, podkładzie wszyscy tutaj zjednoczeni w jednej sile, wszyscy razem opisują życia chwile często wspólne, bo zazwyczaj się trzymamy. Opera i estyma, teraz nagrywamy, słychać dobrze, choć bez studyjnej jakości nie jestem jak... Znam swoje możliwości pod ziemię, na to ja się piszę. Nawijam o tym, co czuję, wkurwia mnie, gdy słyszę ciszę, gdy na taśmie nic nie leci, gdy brakuje mi zapału. Ale nigdzie się nie spieszę, dojdę do celu pomału, bez zawału, gdyż nie wyskakuje nagle wszystko we właściwym czasie. Teraz rozwijam żagle bezbędnego pierdolenia. Słuchacie głosu podziemia, dla Emki pozdrowienia. Kosior, Furman, Międzyle, przedstawiciele Stymy. No i tyle. Wspólne słowa to rembertów w Międzylesie i Warszawa. Nie żadna podana na stole kawa, tylko browar i blant wokół podany. Misiek, Maulab, rapem zajarany, tak jak cała reszta stolica, każdy z nas tu mieszka. Po tej stronie nie zobaczysz meta, każdy z nas we frajera tu nie gra, tylko ręka prawa zawsze podana. Na widok ładnej dupci morda zajarana, to te same dzieciństwo razem tu spędzone. Choć nie zawsze drogi w tą samą stronę, ale zawsze razem. Opra, estyma, pełne głowy pozytywnych wrażeń, morde zwrócone na prawą stronę stolicy, bo to właśnie tej strony teraz wysłannicy. Urodzony 20 lat temu, choć nie jedno na sumieniu, to wciąż ze swoimi radości i cierpieniu. Wciąż razem w osiedlowej komitywie, gdzie życie może nie jak na Ibizie płynie, ale płynie, a my razem z nim zanurzamy się w gołdę i dym. Choć inne charaktery, to dusze pokrewne, połączyły nas osiedla i wspólne problemy, wspólne plany, marzenia i postanowienia, chęć się wypowiedzenia na osiedlowym forum, gdzie przyjaźń uważana jest za główny punkt honoru, gdzie bloki przysłaniają niektórym punkt widzenia, a nam kopa mocnego dają, na nosy wymiękają, a swoi wciąż ze swoimi. Od zawsze należymy do osiedlowej rodziny. Opra i estyma to dwa mocne składy, choćbyś nie wiem jak się wyślał, to nie dasz im rady. Kto nas łączy się dowie, co zawsze w Rembertowie, każdy z nas to rapowiec, nie, raczej zwykły człowiek, wiecznie skrobie, każdy sobie, raczej sobie pomagamy. Na tym sposobie gramy i nie przegrywamy wieczorami na podwórzach, a jak zimno to na blokach, oparty na tych ludziach, których widzisz tu po bokach. Nie na pokaz, nie dla złota, najważniejsze, że dla nich, a kawałka istota, że jesteśmy pojednani, zaabsorbowani pracą, jednocześnie zluzowani. Myślisz, że nam za to płacą? Właśnie po kolei w bani, niby za co, że się znamy, że razem nagrywamy. Jak nie wiecie co nas łączy, no to pogłówkujcie sami.